nite na na le le ye ye ye ye ah ye ye na sangi maloba bona lopa na moti na na mesenide na na le le ye ye ye ye ye Zangi maloba nzambe yuyu na zangi maloba o yuyu nanga o yuyu nanga ibandeko sheri nanga nalinga ka o ye ye yuyu ngana leli ye ye yuyu ngana kabinzoto ye yuyu ngana ke ye ye yuyu ngana leli ye ye You young and a lady, Nana Lily, yeah. You know, Sangi Maloba, Pana Loba, na Matina, Nana Messenite, Nana Lily, yeah. Pasina komona kao, mama. Pasina komona kao. Pona bota kate na bota kate nzambe. Mobali asunolinga nanako. Ngana bota kate nzambe. Mobali asunolinga nanako. Ngana lila nangai oh, ngana lila yo. Ngana lila nangai oh, ngana lila yo. Mawa. Moninga oye baka na kosambela na nzambe poto bota oyo l'amour est fou yango tsela ya zanu opesa mwasi moko te Pasina komona kao, mama. Pasina komona kao, zambe ho. Pasina komona kao, shamba ho. Pasina komona kao, pona bota kate nzambe. Mobali asunolinga nandako. Ngana bota kate nzambe. Mobali asunolinga nandako. Ngana lila nangai oh ngana lila yo ngana lila nangai oh ngana lila yo mawa moninga yebaka nakosambela na nzambe poto bota oyo l'amour est fou Bandeko oye Oyo bapasi ya la mule na komonaka Mama Mama, kidwa Oh mama Thank you. Nelson.